Za nami dwa utwory grupy Deus z albumu The Ideal Crush. To trzeci album tej belgijskiej formacji, a tytuły piosenek to Sister Jew i Instant Street. A później Placebo dwukrotnie z albumu Without You I'm Nothing. To był z kolei drugi album w ich dyskografii i taki też był tytuł pierwszej piosenki, której słuchaliśmy w interpretacji Placebo, gościnnie David Bowie jako wokalista, Without You I'm Nothing, a później Placebo już bez Davida Bowie, Every You, Every Me. A teraz w trójce grupa Kult. Koniec tej groteski, a

proszę Państwa, a teraz Starzy Singers! To była grupa Starzy Singers, Sex, Drugs and Telefax. Z płyty Rocka Bubu wcześniej Foo Fighters, Learn to Fly, a tę trójkę rozpoczęła grupa Kult piosenką Dziewczyna bez zęba na przedzie. To oczywiście fragment większej całości 10. albumu Kultu w dyskografii, ostateczny krach systemu korporacji. Ta płyta ukazała się jeszcze w roku 1998, a Dziewczyna bez zęba na przedzie była ostatnim singlem z tego wydawnictwa. Przed nami kolejna trójka. Rozpoczyna ją zespół Sigur Rós. Thank you. know it's not mine, and I know she thinks she loves me, but I never can believe what she said. Something so deceiving, when you stop believing, turn me around again. You said we couldn't do it, you know I wanna do it again. Za nami kolejna trójka w dzisiejszej audycji. Sigur Rós, Sevgi English z płyty Agathys Byrjun, The Flaming Lips, Waiting for a Superman i Sugar Ray, Every Morning. A teraz w programie trzecim kolejna trójka, którą rozpocznie Everlast. I know what it's like.

nobody know my troubled God. Don't nobody know my troubled God. To był Moby ze swych lepszych czasów niż obecne. Natural Blues, wcześniej grupa Klosterkeller i Na Krawędzi, a tę trójkę rozpoczął Everlast utworem What It's Like. Przypominam, że w dzisiejszym rannym wzmacniaczu nadawanym w programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo przebojów roku 1999. Za tydzień pewnie coś nowszego. A dziś na zakończenie dwa razy grupa Porcupine Tree. Tytuły Piano Lessons i Stranger by the Minute. Ja już bardzo dziękuję. Grzegorz Hoffman, życzę spokojnej niedzieli. Do usłyszenia. We'll be right back.